और हकीकत यह है कि उन्होंने अल्लाह से पहले ये अहद कर रखा था कि वो पीठ फेर कर नहीं जाएंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बासपुरस जरूर होकर रहेगी।